आई गया आंधियारा, घोर आई गया आंधियारा, सारे जग में हुआ उजियारा, नाचे झूमे ये मन मत भरा मत भरा, घोर आई गया आंधियारा, गया आंधियारा, गया आंधियारा। ये मन मत भरा मत भरा, घोराई गया आंधी, घोराई गया आंधी, घोराई गया आंधी, घोराई गया आंधी, घोराई ಸರಿ ಗಮಗದೆ ಸನಿ ಸನಿ ದಪ ಮಗದೆ ಸನಿ ಸ ಗಗದೆ ಸನಿ ಸ ಗಬದನಿ ದ ಗಬದನಿ ದ ಗಬದನಿ ಸ ಹೋರಾಯಿ ಗಯ ಆಂಧಿಯಾರಾ धरती भी झूमे बगिया भी झूमे, धरती भी झूमे बगिया भी झूमे, भंवरा मचल के कलियों को झूमे, भंवरा मचल के कलियों को झूमे, नन्ही किरण मुस्कान लागे नीला गगन पर पर मना नारा, हो रही गया संदेश लेकर पूरब से आता है, दिन ये संदेश लेकर पूरब से आता है, मेहनत जो बाटे वही फल मिल के खाता है, मेहनत जो बाटे वही फल मिल के खाता है, मजे उड़ाओ मिलके खुशी मनाओ मिलके, ओहो मजे उड़ाओ मिलके खुशी मनाओ मिलके, नई बहारें आई देखो फूल खिलाओ मिलके, एक दूजे की सोचोगे तो मौज करोगे, हंसते गाते दिन बीतेगा अस्तर होगे, हो, हो, हो। देता है जितना कोई उतना ही पाता है, देता है जितना कोई उतना ही पाता है, दिन ये संदेश लेकर पूरब से आता है, मेहनत जो बाटे वो ही फल मिल के खाता है, देखो कहता है तुमसे सवेरा ये सवेरा ये सवेरा, देखो कहता है तुमसे सवेरा, छोड़ो छोड़ो भी ये तेरा मेरा, देखो कहता है तुमसे सवेरा, फूटी गगरी लिए फिर रहे हैं, मिलके नहीं पीते थे जो पानी, हो जो भी करना है आज कर लो, अरे याद रखो जोगी की ये पानी, के पलटती नहीं है समय की ये धारा, भोराई गया आंधियारा, भोराई गया आंधियारा, गया आंधियारा, गया आंधी, गुड मॉर्निंग good morning, oh papa. Good morning, oh daddy. Good morning to everybody. Good morning, good morning, good morning. Beta. Yes, papa. Barkhorda. Yes, daddy. Apni bhasha mein bolo. Arey, ha ha, I'm sorry. Namaste, namaste, o pitaji. Namaste. Jai hind, o pitaji. Jai hind. Namaste, namaste, hai sabko. Namaste, babu chacha. Namaste, namaste, namaste, namaste. The morning rays are coming. The happy days are coming. The morning rays are coming. The happy days are coming. Hi, hi, hi, hi, hi, hi, सुबह की किरने आई है बहुत अच्छे खुशियां ही खुशियां लाई है वाह वाह बेटा सुबह की किरने आई है खुशियां ही खुशियां लाई है नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी नमस्ते जय हिंद ओ पिताजी जय हिंद नमस्ते नमस्ते है सबको नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते Ha ha ha!